Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Seyyidina ve senedina Muhammedun ve alihi ve sahbihi ecmaîn ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel kitabi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatüha ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnar ve bis senedil muttasili ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal men âzâ zimmiyen fe ene hasmuhu ve men küntü hasmuhu hasamtuhu yevmel kıyame sadaka Resulullah fîmâ kal ev kemâ kal. Çok aziz ve muhterem Müslüman kardeşlerim, Allahu Teala Hazretlerinin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi cümlenizin üzerine olsun. Allahu Teala Hazretleri ibadet ve taatlerinizi kabul eylesin. Amin. Dualarınızı, hacetlerinizi reva eylesin. Amin. İki cihanın hayrına nail eylesin. Amin. Şuradık'ta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden bir miktar okuyup izahına çalışacağız. Ramuzül Ehadis isimli hadis kitabından. Bu hadislerin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvelen ve hasreten Efendimizin, Peygamberimiz Muhammed Mustafa Hazretlerinin ruhu için, onun cümle âlinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhları için, hasreten ümmeti Muhammed'in mürşit ve mürebbileri olan Sadat ve Meşayih-i Turuk-ı Aliye'mizin ve hulefasının, müritlerinin, mühiplerinin ruhları için ve eserin müellifi Gümüşhaneli hocamızla kendisinden feyz aldığımız Muhammed Said Bursevi hocamızın ruhu için, bu eserin içindeki bilgilerin, ilimlerin bize kadar gelmesine emek sarf etmiş olan cümle ulemanın ve ruatın, ravilerin ruhları için, uzaktan yakından bu hadisi şerifi dinlemeye gelen siz kardeşlerimiz ve sair ihvanımızın ahirete intikal eylemiş olan cümle yakınlarımızın ve sevdiklerimizin ruhları için, camimizin banisi İskender Paşa'nın ve çevresinde metfun bulunan müminin-i müminatın ruhları için, bu camiden güzeran eylemiş imamların, hatiplerin, müezzinlerin, cemaatin ruhu için, bizim de dünya ve ahiretin hayrına ermemiz için bir Fatiha, üç İhlas-ı Şerif okuyalım buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Mukaddemede metnini okumuş olduğumuz hadis-i şerif, zimmiler hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurmuşlar ki, kim bir zimmiyi ezalandırırsa ben onun hasmı olurum. Ben kimin hasmı olursam onu kıyamet gününde mahvederim, yenerim. Yani ondan hakkımı adam akıllı alırım. Benimle hasımla kimsenin tahammülü olmaz manasına. Zimmi kendisiyle anlaşma yapılmış gayrimüslim demek. Vergi vermeyi kabul etmiş, Müslümanların yüksek hakimiyetini kabul etmiş ama aklı İslam'ın hak din olduğuna ermemiş de kendi dinini bırakamıyor. Hristiyan veyahut Yahudi, peki sizin idarenizi kabul ettim diyor, vergi vermeyi kabul ediyor, efendim bu memlekette bizim garantimiz altında oluyor. O zaman o kimseyi ezalandırma kimsenin hakkı yok. İslam ciddiyet dinidir. Hukuk, haklara riayet dinidir. Öyle haklar kuvvetle vesaireyle değişmez İslam'da. Hazreti Ebu Bekri Sıddık Efendimiz halife olduğu zaman buyurdu ki, evet, en iyiniz olmadığım halde başınıza halife seçilmiş bulunuyorum. Tevazu gösteriyor. Yani içinizde bize iyi insanlar vardır. Ben acizane, fakirane seçilmiş bulunuyorum. Başınıza başkan seçildim. Sizin en zayıfınız haklı ise hakkı alınıncaya kadar benim yanımda en kuvvetlidir. Ben onun yanında yer alırım. Cümle cihan halkı karşıma dikilse, zayıf da olsa haklı, haklının yanında yer alırım hakkını alıncaya kadar. Sizin en kuvvetliniz de haksız ise benim nazarımda hiç kıymeti yoktur, onunla uğraşırım diyor Hazreti Ebu Bekir Efendimiz. Bizim anlayışımız böyledir. Biz öyle bu adam güçlü mü, kuvvetli mi, itibarlı mı, itibarsız mı, mevki, makam sahibi mi, değil mi diye düşünmeyiz. Allah'tan korkarız. Celle Celaluhu. Bir Allah'tan korkarız. Ahdimize sadakat gösteririz. Ahdimize vefa gösteririz. Verdiğimiz söz senettir. Ayrıca altına imza atmaya, yazılı şey vermeye hacet bile yok. Sözümüz senettir. 16. asırda Osmanlı diyarına gelmiş olan bir Hollandalı seyyah var. Elçi olarak gelmiş. Diyor ki, aman sakın Osmanlı diyarına gittiğiniz zaman, ey benim Avrupalı hemşehrilerim, Osmanlı diyarına giderseniz sakın bizim dindaşımızdır diye efendim bilmem Ermeni'nin, Yahudi'nin, bilmem Hristiyan'ın, Rum'un hanına veyahut evine konmaya çalışmayın. Çünkü hem pistir hem de sizi aldatırlar, kandırırlar diyor. Ama bir Müslüman diyor, senet almaya bile lüzum yok. Söyledi mi diyor, sözü senettir diyor. Evine misafir olsan evi pırıl pırıl tertemizdir diyor. Az konuşur ama öz konuşur diyor. Sakin durur ama kızdırmaya gelmez diye. Böyle tanıtmış ecdadımızı. Çünkü biz Müslümanız. Gösteriş meraklısı değiliz. Hayata da öyle pek fazla bağlılığımız yok. Allah nasip ettiği müddetçe yaşayacağız. Ondan sonra dostlarımızın olduğu diyara göçeceğiz. Bizden önceki büyüklerimizin, dostlarımızın göçtüğü yere gideceğiz. Düğün gecesi gibi gidişimiz. Ne olacak? Şu fani dünyadan, meşakkatten terhis olup ahiretin safasına gideceğiz. Ahiret müminin dünya sicinin mümini ve cennetül kafiri dediği gibi ahiret müminin asıl yurdudur. Dünya burası bir muvakkat yerdir. Bize zindan gibidir burası. Onun için biz burada ahde riayet ederiz. Evet, Müslüman olsaydı iyi olurdu. Akıllılık etmiş olurdu. Zavallı Müslüman olmamış ama anlaşma yapılmış. Tamam, ben size vergi vereyim. Şurada yerimde, yer cihazımda oturayım. Zaten o bizim aramızda oturdukça zaten İslam'ın güzelliğini görüp çok kere Müslüman oluyor. Çok kimseler öyle Müslüman olmuşlar. Peygamber Efendimiz Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman bile orada birçok Yahudi vardı. Orası böyle lebalep Arap dolu değildi ki. Bir sürü Yahudi kabileleri vardı. Onların bir kısmı Müslüman oldular. Necran Hristiyan doluydu. Yani Yemen. Yani Hicaz'ın güney tarafı. Hristiyanlar doluydu. Oradan saltanatla, efendim kervanlarla gelip de Peygamber Efendimiz'le görüşme yaptılar da Ali İmran suresinin ayetleri o görüşmeler üzerine nazil oldu. Nerede? Ekseriyeti Müslüman oldu. Yani demek ki bizi gören dıştan bilmez. Yakınımıza gelsin, o zaman anlar, sever, Müslüman olur diye biz öyle bir şey tanımışız yani çevremizdeki insanlara. Bize bir kimse kendisini teslim etti mi biz ona kadir etmeyiz. Bir anlaşma oldu mu, ağzımızdan bir söz çıkmışsa tamam. Peygamber Efendimiz bakın diyor ki böyle bir gayrimüslim anlaşma yapmış, vergi vermiş, aramızda kalmaya razı olmuş. Onu kim ezalandırırsa, Hristiyan diye, başka dinden diye, kim ezalandırırsa onun hasmı ben olurum. Ben bir kimsenin hasmı oldum mu da mahvederim onu. Ahirette onu perişan ederim, yenerim. Hakkımı alırım diye tehdit eylemiş. Ne yapacağız? Hakkımıza riayet edeceğiz. Biz öyle zayıf gördük mü ezmeyiz. Ama dünyanın her yerinde ne kadar Müslüman kardeşimiz, dindaşımız var, onların acısı da yüreğimizdedir. Bulgaristan'da, Yugoslavya'da, Yunanistan'da, Kıbrıs'ta, adalarda, efendim Kırım'da, Kafkasya'da, hep karşımdaki kardeşlerim, çevremdekiler hep onların torunları. Kimisi bakıyorsun Kafkasya'dan gelmiş, kimisi Saraybosna'dan gelmiş, kimisi bilmem nereden gelmiş. Ne oldu? Bir bayram gecesinde bir saldırmışlar, şu kadarını kesmişler. Haberimiz bile yok. Ermeni ciyak ciyak bağırıyor, diyor ki bunlar soykuyumu yaptı, şöyle yaptı, böyle yaptı, ben bunların elçisini öldüreceğim. Fransız da onu serbest bırakıyor. Biz bize yapılan zulümleri bilmeliyiz. Bilmeliyiz de bak, sen ne diyorsun ya? İşin aslı budur diye bilelim. Ben Küveyt'te Türkçe konuşan birisini gördüm. Hadi benim arabamın yağını değiştiriver dedim. Türk sandım. Post bıyıklı bir şey, kısa boylu, yanık benizli. Dedim neredensin dedim. Ben neredensin dedim. Ben dedi Ermeniyim dedi. Biz Süryaniyik dedi. Süryaniyik. Asuriyik dedi. Ne olurmuş dedim ha. Siz bizim dedi babalarımızı kestiniz dedi. Allah Allah. Sübhanallah. Ben onu Türk sandım, şey yaptım. Siz bizim babalarımızı kestiniz dedi. Ben de hiç saf saf sordum. Peki dedim, babalarınız ne zamandan beri bizim memleketteydi dedim. Oo, 7 asır, 8 asır, çok eski zamandan beri. Ya, o kadar asır yaşamışlar mı aramızda? Yaşamışlar. Niye kesmemişiz? Niye 7 asır kesmedik biz onları? Elimizde güç kuvvet vardı. Padişahımız buradan yürüdüğü zaman Viyana'ya kadar gidiyordu. Bizim ordumuzun böyle uzaktan bir baktın mı deniz gibi görünüyordu mızrakları. Orman gibiydi. Önünde kimse duramıyordu. Niye biz yapmadık bir şey o zaman? İşte bu hadisler bizi terbiye etti. Biz mazluma efendim himayemizdeki kimseye saldırmayız. 7 asır sen bizim yanımızda durdun. Bir şey yaptık mı? Yapmadık. Ne malına dokunduk, ne kilisene dokunduk, ne canına dokunduk, ne ticaretine dokunduk. Askere bile almadık. Biz hudutlarda öldük bu memleketin emniyetini sağlayalım diye saldıran orduların karşısında biz durduk. Sen burada ticaret yaptın. 7 asır durdun da sonra niye kesmeye başladılar dedim ben ona. Madem dedelerin 7 asırdır orada. Kesmişlerse şayet. Niye 7 asır sonra kestiler? Sustu kaldı. Ha, ben sana söyleyeyim dedim. Bizim dedim kuvvetli olduğumuz zaman da siz oturdunuz burada. Fakat her yerden düşman bize saldırınca size de bir heves geldi. Yunanistan İzmir'e asker çıkarttı. Bilmem İtalya efendim Antalya'ya asker çıkarttı. Fransız Adana'ya, Maraş'a asker çıkarttı derken siz de heveslendiniz. O Yağma Hasan'ın böreği gidiyor. Ben de biraz bir şey kopartayım şu börekten dediniz. Allah bu nankörlüğe razı gelmedi dedim. Razı gelmedi. 7 asır ekmeğini yediğiniz insana karşı gelince razı gelmedi, ondan gelmiştir başına dedim. Ben dedim şimdi buradan kalkıp gideceğim. Bir daha birbirimizi görmeyeceğiz. Benim seni tanıdığım yok, senin beni tanıdığın yok ama işin aslı budur. Eğer biz zalim olsaydık 7 asırda sizin kökünüzü kurturduk. Bir taneniz kalmazdı bugün. Bizim elçimize kurşun atacak bir fert kalmazdı dünya üzerinde. İşte yani bunu neden söylüyorum? Yani hadis dersinden söz buraya geldi. Niye söylüyorum? Biz bize yapılan zulümleri unutmayacağız. Hafızasız bir millet deli gibidir, deli insan gibidir. Hafızası yok, eskiyi hiç hatırlamıyor. Babasını bilmiyor, anasını bilmiyor. Kardeşlerini tanımıyor, dün ne yediğinden haberi yok. Nerede büyüdüğünden haberi yok. Kendisine iyilik yapanları tanımıyor. Olur mu böyle adam? Olur ama tımarhaneye yakışır yani. Zavallı hiçbir şey hatırlamıyor filan. Bir millet de hafızası olacak, bilecek. Kim kendisine iyilik yapmış, kim kendisine kötülük yapmış. İyilik yapana minnettarlık duyacağız. Bak Libyalı kardeşlerimiz İstiklal Harbi'nde bizim gelmişler Anadolu'muzda çarpışmışlar. Şimdi kızıyor bazıları falan, bağırıyor çağırıyor ama senin İstiklal Harbi'nde kara gününde gelmiş onlar cephede, Ege'de vesairede çarpışmışlar. Haberin var mı? Yok. Niye yok? Niye yok? Bak adam canını vermiş işte sana, samimi arkadaş. Niye sen ona şimdi iyi durumdasın bir hediye götürmüyorsun? Niye bir teşekkür etmiyorsun? Niye bir efendim hoş tavır takınmıyorsun? Libya, Türkiye dostluk cemiyeti var filan. Efendim, Araplarla dostluk cemiyeti olur mu? Efendim, Suriye veya Suudi Arabistan, Türkiye dostluk cemiyeti var. Dostluk olur mu? Dostu, İstiklal Harbi'nde yardım etti. Reva mı şimdi? Yan gözle bakmak. Dostu, düşmanı tanıyacağız. Bu da İslam'ın şiarından birisidir yani, unutmayın. Böyle iyiliği bileceğiz, kötülüğü de bileceğiz. Çünkü gene kötülük yapar. Onun için tarih okuyun biraz, Osmanlı tarihi okuyun. Bak ne güzel İsmail Hami Danışmet, Osmanlı tarihi kronolojisi diye güzel bir kitap yazmış. Böyle sene sene okuyun bakalım neler olmuş. Hangi kalede bizim mücahitler ne sıkıntılar çekmişler. Düşman almış kaleyi, içindeki bütün kadınları, çocukları kesmiş. Efendim hudutlarda neler çekmişiz, geriye adım adım nasıl çekilmişiz, ne olmuş. O derdi bilirsek burada birbirimizi yemeyiz. Şimdi birbirimizi yiyoruz. Harıl harıl birbirimizi yemekle meşgulüz. Hepimiz birbirimize hasımız. Şu partiden, bu partiden, şu zihniyette, bu zihniyette. Sen niye zihniyetini değiştirdin? Bir tek zihniyeti vardı dedenin. Ne diye değiştirdin zihniyeti? Ne diye gavurun zihniyetini aldın? O senin dedenin efendim kellesini kesen, efendim şehit eden adam senin imanını alıyor, imanını kesiyor. Niye sen onun tarafına gidiyorsun? Tarih bilmediğinden, tarih şuurundan mahrum olduğundan, tarih şuuru kopmuş, cereyan kesilmiş, dostu düşmanı ayırt edemiyor. Kendisine iyilik yapmak isteyen doktora yumruk savuruyor, efendim kesmek isteyen kasaba güleç yüz gösteriyor, boyun uzatıyor. Aklımızı başımıza devşirelim. İkinci hadis-i şerif, men aza ehlel medineti azahullahu teala ve aleyhi lanetullahi vel melaiketi ven nasi ecma'in ve la yukbelu minhu sarfun ve la adlun. Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhuma'dan rivayet edilmiş bir hadisi hasen. Bu hadis-i şerif de Medine hakkında. Medine hakkında çok hadisler vardır. Medine ne demek? Medine'tir Resul doğrusu. Hazreti Peygamber'in şehri. Medine ne demek Arapça? Şehir demek. Medine'tir Resul sözünden kısalmış El-Medine. Veyahut El-Medine'tül Münevvere denmiş. Münevvere ne demek? Pırıl pırıl nurlandırılmış bir şehir demek. Allah ona o şerefi vermiş, nurlandırmış. Eski adı Yesrib imiş. Yesrib. O adı değiştirmiş. İslam geldi mi adı bile değiştirir. Her şeyi güzelleştirir. Medine'tir Resul. Peygamber Efendimiz'in mescidinin, kabrinin olduğu, hayatının geçtiği yer. Peygamber Efendimiz'in vefasını düşünün ki Mekke-i Mükerreme fethedildikten sonra Mekke'ye dönmedi bir daha. Bak inceliğe bakın ki doğduğu şehir, asıl mühim yer, Müslümanların kıblegahı, Kabe-i Müşerrefe'nin olduğu yer ama Medine-i Münevvere'den Mekke fethedildikten sonra Mekke'ye gelmedi Resulullah Efendimiz. Neden? Vefalı da ondan. Vefası var. Kendisini Mekke-i Mükerreme'nin müşrikleri Mekke'den dışarı çıkarttıktan sonra kim bağrına bastı? Medine ahalisi. Ya Resulullah buyur, başımızın üstünde başımızın tacısın, taç gibisin, başımızın üstünde yerin var, gel biz seni koruruz dedi. Canımızı sana feda ederiz dediler. Canlarıyla, mallarıyla ona feda olmaya razı olarak onu davet ettiler. Davetli olarak gitti. Mekke fetholununca bazı kimseler sandı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye tekrar yerleşecek. Doğduğu şehir ya, sevdiği şehir ya. Çıkıp da şöyle yüksek tarafından Kabe'ye doğru baktığı zaman dedi ki ey Mekke sen ne güzel şehirsin. Senin müşrikler benden ayırmasalardı, beni buradan çıkartmasalardı ben çıkacak değildim dedi. Seviyordu ya. Mekke fetholununca yüreği küt küt atmaya başladı ashab-ı kiramın. Resulullah galiba buraya mı yerleşecek acaba ne olacak filan diye. Peygamber Efendimiz Medine'ye yerleşti. Mübarek bir şehir. Hiç şek şüphe yok. Deccal'ın giremeyeceği şehir. Şimdi men aza ehlel medineti. Kim Medine ahalisini ezalandırırsa, üzerse, eziyet verirse azahullahu teala, Allah da onları ezalandırır. Ve aleyhi lanetullahi vel melaketi vel nasi ecmain. Ve o ezalandıran ezacı herifin üzerinedir. Allah'ın laneti, meleklerin laneti, insanların laneti onların üzerine gelir. Medine ahalisine dokunmaya gelmez. Medine'nin saf tertemiz bir ahalisi vardır. Orada oturanlar methede ede bitiremiyorlar hala. Asalet ayrı. Sonradan sağdan soldan yerleşmiş olanlar var. Onların da çoğu, onlar da iyi insanlardır. Efendim, onlar da Resulullah'a aşkından geliyor, yerleşiyor oraya. Bir keresinde Medine'ye bir vali tayin etmiş bu Suud hükümeti. Gelmiş vali, bakmış bir sürü Afrikalı zenci var, fakir fukara kimseler. Demiş ki bunların hepsini ertesi gün def edeyim buradan, Medine'de hiç böyle ayak takımı kalmasın. Hep zengin, yüksek tabaka, böyle şey olsun filan gibilerden. Geceliğin rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem görmüş. Onlar benim misafirlerim demiş. Onlara dokunmamak, karışmam demiş. Ertesi gün kararı kaldırmış. Kararı ilan ettiği halde böyle anlattılar. Oraya gittiğim zaman anlattılar. Peygamber Efendimiz'in şeyi öyle işte. Kendisini seveni. Onun nazarında zenginlik, fakirlik mühim değil. Bizim nazarımızda da öyle. Muhabbet önemli. Tarikatta feyz almanın şartı nedir? Risale-i Haldiye'de yazıyor ki tarikatta feyz almanın ilk şartı efendim mürşide muhabbettir. Muhabbet duymaz, tenkit eder, aleyhinde çalışır, kelime takmaya uğraşır, efendim ayaklı menfi propaganda makinesi gibi dolaşır. Vah vah vah. Görürsün. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ. Hem Allah'ın, meleklerin, insanların laneti o eczacıya gider, hem de Allah onun sarfını, adlini kabul etmez. Bu sarfun vela adlun, la yukbelu minhu sarfun vela adlun ne demek? Bunun biraz izah edilmesi lazım. Şimdi harpte birisi esir oldu mu? Fidye verirsin. Şu kadar para ver. Adam kurtulsun diye. Veyahut al şu senin esirini, ver benim esirimi dersin. Harpte esir oldu ya. Ya onun tam dengini verirsin, o esiri kurtarırsın, veyahut yerine muadil olacak bir başka şey verirsin, anlaşılır, ondan sonra sen oradan alacağını alırsın, kurtaracağını kurtarırsın. İşte sarf, fidye olarak verilen şey demek, adil, bedel demek, tam karşılığı demek. Yani hiçbir suretle şu veya bu şekilde bir şeyi kabul olmaz manasında. Yani Allah onun farzını, nafilesini, ibadetini, taatini kabul etmez manasında. Onun için Medine ahalisine hürmet etmek lazım. Neden? Resulullah'ın şehri. Neden? Resulullah'ın misafirleri. Carullah, efendim, mücavir deniliyor. Mücavir yani gelip de civarına yerleşmiş kimse manasına. Bizim edebiyatçılardan Arif Nihat Asya vardı, Allah rahmet eylesin. Şiirinde yazmış, diyor ki ben de bir Konyalı'dan şikayet edecektim ama hatırın var pirim, diyor. Yani kendisi Mevlevi'ydi. Mevlana'nın hatırına Konyalı'dan bile şikayet etmiyor yani. Hocalardan bir tanesi böyle benim gibi, aciz kardeşiniz gibi kürsüde ders verirmiş. Kürsü dediği tabii bu kadar yüksek değildir. Rahlede oturmuş, talebeye ders verirmiş. Arada bir ayağa kalkarmış. Ondan sonra gene oturmuş. Talebe de tabii hoca kalkınca kalkarmış, gene otururlarmış. Gene kalkarmış, gene otururmuş. Efendim demişler, anlayamıyoruz ne oluyor yani. İkide bir de ders verip dururken oturduğunuz rahleden ayağa kalkıyorsunuz. Demiş, kapı açık, dışarıdan hocamın torunu geçiyor arada demiş. Hocaya hürmet, işte İslam'ın şeyi. Hocamın torunu geçiyor demiş ondan öyle. Kazananlar edepten kazanıyorlar. O adam ziyan mı etti 2-3 defa kalktı? Hayır, o güzel duygulardan Allah ona ne sevaplar vermiştir. İnsanlar niyetlerine göre mükafatı alacaklar, karşılığını görecekler, öyle olacak. Men aza carahu fakat azani ve men azani fakat azallah ve men haraba carahu fakat harabeni ve men harabeni fakat haraballah. Subhanallah. Sadaka Resulullah. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan bu hadis-i şerif de komşuluk haklarıyla ilgili. Komşu. Peygamber Efendimiz burada da buyurmuş ki kim komşusunu ezalandırırsa beni ezalandırmış olur. Kim beni ezalandırmışsa, bana eziyet etmiş olur yani. Kim bana eziyet etmiş olursa Allah'ı ezalandırmış olur. Demek ki buradan ne anlaşılıyor? Komşuya hürmet etmek gerektiği anlaşılıyor. Kısacası bu. Çünkü komşuya hürmet etmeyince Resulullah'a eziyet etmiş gibi olacak insan. Resulullah'a eziyet edince de Allah'a eziyet etmiş gibi olacak. Haşa sümme haşa. Kimsenin haddi hakkı değildir ama aslında mahvolacak demektir o yani. Allah'ı ezalandırmak kimsenin gücü yetmez ama tepesine bir gazap yumruğu inecek. O başka bir manaya gelir Türkçesi. Tepesine bir yumruğu inecek, yamyası olacak demek o. Allah korusun. Komşu, hocamız rahmetullahi aleyh şerhte yazmış ve hakkul cari erbaune daran. Komşuluk hakkı 40 ev, çevreden 40 evdir diyor. Yani hemen bitişik komşun, ondan sonraki değil, o tarzda değil. 40 ev. 40 ev komşu bu hukuka dahil. Demek ki 40 ev zaten bir köy demektir. Bir köy demektir, bir mahalle demektir. Demek ki mahalleden kimseyi ezalandırmayacak eğer insanlar Müslüman olsa. Adı Müslüman, kendi efendim aklı bir karış havada olmayıp da hakiki Müslüman olsa, demek ki kimse kimseyi ezalandırmayacak, ortalık gül gülüsten olacak. Ezalandırmak nasıl olur? Açarsın radyoyu, saat 12 olmuş, 1 olmuş, efendim şarkı, türkü, tangır, tungur, gürültü patırtı, adamcağız işten yorgun argın gelmiş, yatacak, teheccüde kalkmayı planlıyor, uyuyabilirsen uyu. Al sana bir ezalandırma şekli. Veyahut efendim evde bulaşıkları, şeyleri yıkamış, çamaşırları camdan şar leğeni savurup atıyor. Aşağıdan geçen var mı yok mu? Hadi isterse geçmesin. Veyahut efendim pis suları oradan akıp gidiyor. Ezalanmıyor işte. Çirkef sular oradan akıyor. O da ezalandırma kılı. Veyahut komşusuna efendim bağırıyor, çağırıyor. Üzecek laflar söylüyor. Veyahut komşusunun çocuğuna şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Olmaz. Komşuluk hakkı mühim haklardan biridir. Bak neden işimiz rast gitmiyor, anlıyor musunuz şimdi? Allah Allah, ben de dervişim de tesbih çekiyorum da camiye de gidiyorum da oruç da tutuyorum da filan diyoruz ama bilmediğimiz yerlerden kaçaklar var. Ondan oluyor bu bir şey olmayışının sebebi. Depomuzun bir yerinde delik var, su durmuyor. Neden? Bak komşusunu ezalandırar, beni ezalandırmış oluyor. Allah affetsin, komşusunu ezalandırmayan varsa çıksın şöyle bir ayağa kalksın da görelim. Yok gibidir yani. Hepimiz ya sureti haktan ya sureti batıldan komşumuzla takışmışızdır. Hepimiz. Ya şöyledir böyledir deriz. Veyahut da Müslüman bile olsa bırak onun sakalını ya deriz. Onun haccı da eksik olsun, sakal da bilmem. Müslümana da böyle söyleriz. Gevre de veyahut efendim gevşeyene de canım o da zaten camiye de gelmiyor filan deriz. Hepsine bir kulp takarız, bir bahane buluruz ama komşuluk iyi değildir aramızda. Netice itibariyle komşuluk münasebetleri iyi değildir. Halbuki dinimiz komşuluk münasebetlerinin iyi olmasını emrediyor. Dinimiz böyle emrediyor, biz böyleyiz. Ne olur öyle olursa? İşte daha ne olacak? Peygamber Efendimiz'i ezalandırmış gibi olursun. 40 yıldır dervişim hocam, bir kere daha Resulullah'ı rüyamda görmedim. Ezalandırdığın zat-ı muhterem sana görünür mü? Görünür mü sana? Sen onu ezalandırıp dururken. Bir arkadaş diyor ki, hocam babamlar, kardeşlerim umreye gideceklerdi. Ben de uğurlar olsun'a gittim ama aramızda biraz ihtilaflı bir durumlar vardı diyor. Bana Allah'a ısmarladık demedi diyor kardeşim diyor. Umreye gidecek, ibadete gidecek, Allah'a ısmarladık demedi. Beni evlerine almadılar diyor. Nasıl mahzun dönmüş? Çok mahzun döndüm diyor, çok perişan döndüm. Ama diyor o gece Resulullah'ı rüyamda gördüm diyor. Evet. Değer dedim, yeter. Yani sen onu görmüşsen daha ne istiyorsun hadi. Mübarek olsun, afiyet olsun. Ne güzel. Hani Allah-u Teala Hazretleri hadisi şerifte de geçiyor, hadisi kutsiyle. Ben gönlü kırıklarla beraberim. Gönlü kırıklarla, öyle göbeğini gerip burnunu havaya kaldırıp gezenlerle değil. Kalbi kırık. Ene inde münkesiretil kulüb. Kalbi kırık, gönlü kırık, mahzun, edepli, mazlum. Mazlumlarla. Aman zalim olmamaya çalışalım. Anladık mı? Hadisin devamı varmış, onu da teberrüken tercüme edelim. Ve men harebe carahu. Kim komşusuyla harp ederse. Fakat harebeni, benimle harp etmiş demek olur. Ve men harebeni, fakat hareballah. Kim benimle harp etmişse, Allah'la harp etmiş demektir. Ha, daha komşularla bir de kavga dövüş oluyor malum. Çocuk çocukla bir geçimsizlik yapıyor. Efendim süvariler gelip de saf saf efendim şey at bağlayıp da davulla şeyle hücum emri mi verilecek? İşte harp. Saç saça baş başa iki komşu bakıyorsun, birisinin tuttuğu yerde elinde ötekisinin saçı kalmış, ötekisi onun yüzünü tırmalamış bilmem ne filan. İşte harp. Kimle harp ediyor? Resulullah'la harp ediyor. Allah'la harp ediyor. Sabredeceksin. Çekilivereceksin kenara. Sabredeceksin. Uymayacaksın. Uymayacağız demek ki. Komşumuza itibar edeceğiz. İşte bu hadisler bizim cemiyetimizin temeli buydu. Eskiden herkes komşusunu bilirdi. Bahçesinde erik bilmem, kiraz bilmem ne olduğu zaman komşusuna tabak tabak giderdi. bir kokulu bir yemek aş piştiği zaman komşuya dağıtılırdı. Helvalar bilmem neler, kandillerle vesaire de. Herkes birbirini bilirdi. İstersen git yukarıdaki efendim şey, caddeden sor. Burada Hasan Efendi burada mı oturur? Ha evet gel götüreyim. Herkes birbirini bilirdi. Şimdi kimsenin kimseden haberi yok. Apartman içindeki şahıslar bile. Yanlışlıkla bir kat fazla çıkmışız. Düğmeye bastık Ankara'da sorduk. Bizim efendim Erdem Bey burada mı oturuyor? Bilmiyorum dedi. Yani alt katta üst katta böyle bir kimse var mı? Bilmiyorum dedi. Çıktık aradık taradık bir kat aşağıdaymış. Milyarlarca lira böyle denize dökülse böyle altını getirseler şaldır şaldır şaldır şaldır böyle darphaneden çıkmış bilezikleri altınları külçeleri efendim Karadeniz'in ortasına yani dalgıçların dalamayacağı yere dökseler nasıl üzülür insan? O kadar böyle şeyler kaybediyoruz. İslam'dan uzaklaştığımız için. Ama kimse haberi yok. Herkes hala Müslümanlıkla uğraşıyor. Neden? Gericilikten korkuyor millet. Aman millet gerici olursa şöyle olur. Ya ne olacaksın işte ahali muhabbetli olur. Ahali birbirine helva ikram eder. Boynuna tel sarıp da gırtlağını sıkmaz. Helva ikram eder. Hangisi iyiyse onu tercih et. Zar zor önledik yani. Askeri müdahaleyle önledik insanların birbirlerini yemesini. Ondan sonra da gene tam düzelmiş değil. Müslümanlık kurtarır. İstediğin kadar çırpın. İslam'dan gayri istediğin kadar yol ara, çare yok. Sen de bir aciz beşersin. Sen de gideceksin. Sen de gideceksin. Kimse kalmayacak burada. Ben de gideceğim. Ben de gideceğim. Şu kara toprağın altına girmeyecek bir baba yiğit yok. Hepimiz kara toprağın altına gireceğiz. 5 sene mi kaldı, 3 ay mı kaldı, 1 gün mü kaldı, 1 saniye mi kaldı, 100 yıl mı kaldı bilmiyoruz ama hepimiz gireceğiz. Hangi yolu tutturursan tuttur. Hepimiz Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağız. Kimsenin konuşmaya cesareti olmayan bir günde, ödlerinin patladığı günde Allahu Teala Hazretleri bize bu dünyada yaptıklarımızdan hesap soracak. Hele hele bir milletin başında mesul durumda olursa insan, bir dairede genel müdür olursa, bakan olursa, efendim bir devlet reisi olursa, efendim çeşitli İslam ülkeleri var. Mesuliyeti o derecede büyük olur. Hiç kim, hocam benim hiç idari vazifem yok, esnafım, efendim gidip geliyorum. Sen de ailenin hükümet reisisin. Sen de o kapı var ya, o kapıdan içeri girdin mi senin devletin orası. Sen de oranın başkanısın, sen de ondan mesulsün. Onun da hesabını soracaklar. Onun için biz ne kadar çırpınarsak çırpınalım. Millete şimdi ne geliyor biliyor musunuz? İslam, dünya lezzetlerinin önüne gerilmiş bir sur, bir perde, bir duvar gibi geliyor. Bu İslam da beni diyor dünyada zevk almaktan, kam almaktan, murat sürmekten engelliyor. Ne biçim din? Tesettürü emrediyor, bilmem şöyle böyle filan. İçki yok, bilmem ne yok, kadına bakamazsın, zevk yok, safa yok. Yok ama onda hayat var. Ne yapalım? İlaçlar acıdır. Onları öyle yaptığın zaman cemiyet sıhhatli oluyor. Sonra İslam bunların hepsini mahrum kılmıyor. Komşunun kızına bakma ama nikahlandığın zaman işte hanımın evinde. Ona bir şey demiyor. Efendim haram yeme, içki içme ama şerbet ortada buyur. İşte meyve suları, meyveler, meşrubatın çeşitleri, ayranlar, efendim tatlılar şeyler. Bu kadar şey var ya ne diye illa onu istiyorsun? Yani insan Müslüman olunca geçenlerde birisi söylüyor. Tabii belki söylenmeye değmez ama yahu diyor bir arkadaşın görmüş hanımını yaşlı bir kimse teyze yani diyor bu Müslümanların da diyor hep diyor hanımları ne kadar güzel diyor. Allah bir nur veriyor bir güzellik veriyor ayrı bir de Müslümanca yoldan gittiği için Allah öylesini nasip ediyor. Tabii. Yani müşrik veya zani bir kimse kimle evlenir? Müşrikke veya zaniye bir kimseyle evlenir. Bu bir kaide. El habisatu lil habisine vel habisune lil habisat ve tayyibatu lit tayyibine ve tayyibune lit tayyibat. Bu böyle. İyi iyi ile kötü kötü ile. Allah'ın kanunu bu. Onun için sen Allah-u Teala Hazretlerinin yolunda yürürsen bu yolun öyle zevkleri var ki sefaları var ki millet yok sanıyor. Burada çok sıkıntıya İslam ona böyle kara bulacak bucak kaçıyor. Öyle açılmış. Ejderhanın ağzına buradan İslam'dan korkuyor. Ejderhanın ağzına gidiyor. Ejderha onu yuttu yutacak böyle ağzını kapatsa gidecek gümrük diye. Bilmem anlatabiliyor muyum? Men ava yetimen ev yetimeyni sümme sabere vahdesebe küntü ene ve huve fil cenneti kehateyni ve harraka isbe'ayhis sabbabete vel usta. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh'ın rivayet eylediğine göre yetimi koruyup kollamak mevzunda şöyle buyurmuş. Yetimlere bakmak. Yetim, babası ölmüş, ortada kalmış çocuk malum. Kim bir mümini veya bir yetimi veya iki yetimi? Yani gücün yeterse iki tanesine birden bak. Yetmezse bir tanesine. Kim bir veya iki yetime kucak açıp onu barındırırsa, himaye ederse, himayesini alırsa, bakımına alırsa, sümme sabere, iki kişi daha aileye ilave oldu. Giyimi var, gıdası var, temizliği var. O da çocuktur, kendine göre efendim terbiyesizlik yapar. Anası yok, babası yok. Kolay değil, terbiye görmemiş, canını sıkar filan. Pişman gibi olursun yani arada. Ama sümme sabere, sabrederse, o çocuğu büyüteceğim, himayesine aldığı çocuğu büyüteceğim diye vahtesebe, sevabını Allah'tan beklerse. Elbette Mevlam bana bu sıkıntılarımdan, bunu koruyup kolladığımdan dolayı ecrimi verir diye sabrederse ene ve hateyni ene, küntü ene ve hüve, ben ve o cennette şöyle oluruz diyor Peygamber Efendimiz. İşaret parmağıyla orta parmağını şöyle kıpırdatmış şu tarzda, şöyle oluruz demiş. Yani nasıl işaret parmağıyla orta parmak birbirine komşuysa, yan yana duruyorlarsa, cennette Resulullah'a komşu olacak. Yetime bakan. İşte bizim dinimiz böyle. Bizim dinimiz bak kaç yerden Allah bize kaç yerden projektör tutuyor. Bak bu İslam sarayı her tarafı mücevherlerle süslü, ne kadar güzel bir saray. Gelin buraya girin diye bir o tarafa projektör tutuyor, bakıyoruz. Pırıl pırıl işlenmiş, münakkaş, müzeyyen, altınlarla, zümrütlerle, incilerle, mercanlarla süslü. Bir öbür taraftan projektör tutuyor, orası güzel, burası güzel ama gören göze. Men ibtâ'a memlûken fel yahmedillâh vel yekün evvele mâ yut'imuhul halvâ fe innehu atyebu li nefsihî. Peygamber Efendimiz köle ile ilgili bir tavsiyede bulunmuş. Buyuruyor ki sizden kim bir köle satın alırsa Allah'a hamd eylesin. Çok şükür ya Rabbi. Sen bana hürriyet vermişsin, para vermişsin, imkan vermişsin, iman vermişsin. Bak ben gidip bunu alabiliyorum. O kafirdi. Savaşta alındı, esir oldu, köle oldu. Müslüman esir edilmez. Müslüman esir edilmez. Sonradan Müslüman olabilir ama o ayrı. Allah'a hamd edecek. وَلْيَكُنْ اَوْوَلَ مَا يُتْعِمُهُ الْحَيْوَى. İlk ona ikram ettiği şey tatlı olsun diyor Peygamber Efendimiz. Tabii tatlı o zaman kolay bulunan bir şey değil. Yani kıymetli bir gıda, tatlı, hoşuna gidecek bir şey olsun. فَاِنَّهُ اَتْيَبُ لِنَفْسِهِ. Bu onun nefsi için daha hoştur. Onun nefsi dediği ya kölenin nefsi için daha hoştur demek efendim veyahut efendinin nefsi için daha iyi demek. Efendinin nefsi için daha iyi demek olursa şu mana çıkıyor ki kendisine en hoş gelen şeyi ikram etsin de ecri ona göre çok olsun demek. لَنْ تَنَالُ الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِكُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Sevdiklerinizden infak etmedikçe birri takvaya erişemezsiniz ki. Sevdiğinizden vereceksiniz. Öyle zaten ben bunu atacaktım dediğin şeyi götürüp vermek değil. O mana olur. Ötekisi de helva zavallıcının hoşuna gider. Ondan başla. Yani iyi bir başlangıç olsun demek. Bak köleye bile böyle bir muamele olacak İslam'da. Hocam İslam'da köle var mı? Ne kadar ayıp bilmem ne. Dünyanın her yerinde kölelik var. Boş edebiyatı bir tarafa bırakalım. Avrupalılar şeyi efendim Afrika'yı soymuşlar, sovana çevirmişler. Oradaki Müslüman köylerini basmışlar. Müslümanları almışlar, Amerika'da satmışlar tarlalarda. Hem de böyle bizim gibi böyle helva yedirerek değil, köpek diye hitap ederek. Öyle şey yapmışlar. Yani hesaba bile saymamışlar şeyini. Yani adam yerine bile saymamışlar. Çeker kuşunu vurup öldürebilir. Böyle o tütün tarlalarında Teksas'ta bilmem nerede çalıştırmışlar. Neden sonra bazısı aklı başına gelmiş, benim aslım Afrika'danmış, Nijerya'danmış filan diye aslının Müslüman olduğunu anlayanlar çıkmış filan de Müslüman oluyor. Bir takım Amerikalı zenciler şimdi. Demek ki hürriyet masalları, efendim insan hakları vesairesi hepsi nedir? Bütün ideolojiler arkadaşlar insanları uyutmak, uyuşturmak için birer enjeksiyon iğnesidir, afyon iğnesidir. Sen kendi milliyetine, imanına, dinine sımsıkı sarıl, gerisini boşver. Bizim dinimiz her bakımdan güzeldir. Evet, harp ettik, hakkımız, o beni öldürmek için silah çekti, karşıma çıktı, ben de esir aldım. Elbet köle olacak, ne olacak yani, başıma taş mı edeyim? Yine Müslüman olursa ne âlâ. Efendim, eğer benimle anlaşma yaparsa hür olma imkanları var. Ben ona kötülük yapmayacağım diye dinimize hüküm koymuş. Ne var? Yani dünyanın her yerinde zaten olan biten bir şey bu. Ama İslam insana insan olma hürriyetini, haysiyetini kazandırmış. Böyle de olsa gene helva yedir. Kendi yediğinden yedir, beğendiğin şeylerden yedir, beğendiğin şeylerden giydir. Çok ağır işlere koşma, onun da canı olduğunu unutma diye gene tavsiyede bulunmuş. Yani bu kölenin Müslüman olma şartı da yok. Gayrimüslim de olabilir, gene iyi bak diye tavsiye etmiş Peygamber Efendimiz. Diğer hadis-i şerif. Şu anda yok yani, bizim memlekette yasak. Kölelik, şeylik yasak ama dünyanın bazı yerlerinde var. Men ebele fi şerri zamani ibilen vettehaze kenzen ev akaran mehafetet devaibi lakiyallâhe yevmel kıyameti hainen gallen. Sadaka Resulullah bima kal ev kema kal. Bu hadis-i şerif Ebu Osman radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş. İşlerin bozulduğu, ümmetin fesada uğradığı zamanda, yani ahir zamanda insanın fazla mal mülk edinip para pul biriktirmesinin iyi olmadığına dair bir hadis-i şerif. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, men ebele fi şerri zamanı ibilen, kim zamanın kötü olduğu, kötüleştiği zamanda, yani ahir zamanda efendim çok develer edinirse, Arabistan'ın zenginliği o zaman neydi? Deveydi. Deve sürüleri çok edinirse. Yani mala düşerse demek bu. Vettehaze kenzen. Ve kenz edinirse. Yani paraları, pulları, maddi imkanları depo edip yığıp biriktirirse. Kenz hazine demek Arapça. Hazine edinirse. Yani deposuna dolduruyor, kasasına dolduruyor, biriktiriyor. Ev akaren veyahut kendisine bir gelir gelecek bir şeye, mesela mal, tarla vesaire filan alıp da oradan dükkan filan alıp böyle yaparsa, neden? Mehafete devair, başa gelecek sıkıntılardan, efendim kıtlıklardan, geçim sıkıntılarından korktuğu için böyle, bunları böyle biriktirirse lakiyallâhe yevmel kıyameti, kıyamet gününde Allah'a kavuşur, hainen, hain olarak ve galen ve ganimet malından tırtıklamış, aşırmış kimse gibi. O tarzda. Bu adam kendi malını biriktirdi. Haramdan kazandı demiyor. Dikkatinizi çekelim. Bu adam haramdan hırsızlık yaptı, kazandı demiyor Peygamber Efendimiz. Kim çok mal toplarsa ve paralarını biriktirirse ve gelir kaynakları kendisine şey yaparsa, yani ne yapmazsa, yani bunları Allah'ın dinini yaymak hususunda emre tahsis etmezse, Allah yolunda sarf etmezse demek. İşte gelin burada hep ahvah edelim. Allah-u Teala Hazretlerinin huzuruna nasıl çıkar? Geçim korkusundan yapıyor bunu. Bunları verirse ne olacak? Aç kalacak, açık kalacak. Ah, kıtlık çekecek, çoluk çocuk. Rızkını sen veriyorsun. Ama hepimiz öyle biriktiririz. Hocam, tüccar efendi, hacı efendi, işte şuraya para verilecek, çok mühim bir iş. Hiç para çıkmaz. Filanca yerde bak şu kadar Müslüman yaralanmış, şey yapmış, ilaç yardımı, yaralansın. Filanca yerde bak silahları yok, şeyleri yok, düşman istila etmiş memleketlerini, un bile, bilmem kıtlık bilmem ne, yiyecek yiyecek hiç aldırmıyor. O demek. Yani bunu pek hocalar da söyleyemiyorlar. Bazen ben kitaplara bakıyorum, ne zaman böyle bir hadis-i şerif gelse hemen alt tarafına bir not düşüyor. İşte bunun manası şudur da budur da. Manası açık. Çok mala düşkün olmayın, malınızı Allah yolunda sarf edin diyor. Ne kıpırdanıp duruyorsun, ne uğraşıp duruyorsun, illa bir tevil yapacak da şey yapacak. Neden? Çünkü kendisinin var. İlk önce kendisi muhatap o şeye, ondan. Yani hepimiz yapamıyoruz bu şeyi. Hepimizin kusuru vardır. Hepimizin eksiği, gediği vardır. Allah yolunda sarf edilecek bu mallar, paralar. Allah yolu nedir? Cihattır, eğitim seferberliğidir, Müslümanların derlenip toparlanmasıdır, efendim bilmem fukaranın derlenip toparlanmasıdır, giydirilmesidir, açların şey yapılmasıdır. Bak Afrika'da birçok ülkelerde ikide bir de gazetelerde resim çıkar, artık kimse acımıyor, acıma hissinde unuttu. Bir deri bir kemik kalmış insanlar. Sor bakalım hangi milletten? Sor bakalım bir. Hiç o tarafı kimse karıştırmaz. Ekseriyetle Müslüman. Sen burada ekmekleri beğenmezsin, atarsın kurutup kurutup, efendim hamsileri efendim kurtlandırırsın. Orada açlıktan ölüyor işte. Bir gez dünyanın dış tarafına çık, bir Türkiye'nin dışına çık, bir Afrika'yı dolaş. Bir oradaki insanları gör. Bak, bir yerde kıtlık olduğu zaman oraya o kıtlığı hissedilen malı celbeden tüccar, efendim Allah tarafından makbul bir tüccardır. Sevilen bir tüccardır diyor. Yani istersen ticaret yap, doldur tıra, götür orada bir işe de yarasın. Hem birazcık masrafını çıkar, gücün yeterse bedava hediye et de, sadaka ver de, yetmiyorsa hiç olmazsa öyle hayır yap. Yani onlar bizim kardeşlerimiz. Onlara biz ilgisiz kalamayız. Keyif çatmaya bakıyoruz hepimiz. Bir tane evimiz olsun, bir de yazlığımız olsun diyoruz. Ha, bu tarafın denizi kirlendi diyoruz, bir de Yalova Esentepe'de olsun diyoruz. Orası da Marmara'da berbat oldu. Bodrum güzel, Marmaris güzel. O tarafa, Akdeniz'e gidiyoruz. Yazın orası, kışın burası. Biraz daha zenginledi mi? Aman, Türkiye'de de doğru düzgün otel mi var? İsviçre ne kadar güzel. Hadi oraya gidiyor millet. Yalnız biz değil, bu hadislere muhatap olan Araplar da öyle. O petrol zengini Araplar da öyle. Onlar da öyle. Kıyamet alametlerinden birisi de buyurmuş Peygamber Efendimiz. Birisi de kıyamet alametlerinden birisi de ayağı çıplak, sırtı açık çöl çobanlarının yüksek bina yapmakta birbirleriyle yarışmasıdır demiş. Hop polis gelmiş, gel bakalım ne demek istiyorsun sen? Yürü karakola. Ne demek istiyor Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifini sıradan gelirken onu okumuş. Ne demek istesin ya? Kocundun mu? Kocunmuş. Peygamber Efendimiz bundan 1400 yıl önce söylemiş. Efendim Kabe-i Müşerrefe'de hadisi okutmuyor adam. Bu paraları Allah yolunda sarf edeceğiz. Allah yolunda sarf edeceğiz bu paraları. Camilere sarf edeceğiz, ilme irfana sarf edeceğiz, çoluk çocuğumuzu yetiştirme. Başkasına kıyamıyorsan kendi çocuğunu harca. Ama iyi yetişsin. İyi yetiştir. Arapçayı bilen, dini bilen, gözü tok, terbiyeli, edepli, en yüksek hocalara gönder. Çağır hocayı, al sana ayda 100 bin lira maaş. 3 tane benim çocuğum var, 2 tane akrabamım var. Şunlara özel hocasın de. Oraya sarf et istersen. Yani paracığın kıymetli de başkasına vermek istemiyorsan kendi çocuğuna hayırın olsun. Kendi çocuğunu iyi yetiştirirsen sen mezarda öleceksin. Senin defterine sevap yazılacak. Başkasına kıyamıyorsun, bari kendi çocuğuna kıy yetiştir. Ne kendi çocuğumuza bakarız. Ne başkasının çocuğuna bakarız. Ne dinimizin yayılmasına gayret sarf ederiz. E ne olacak bu iş? Bütün kafirler çalışıyorlar bizim kökümüzü kazımak için. Ulusalar memleketimizi elimizden almak için. Biz de böyle yan gelip yatarsak ne olacak? Nasıl düzelecek? Her taraf toz toprak, pislik, berbat her şey. Bunlar hep parayla olacak. Herkes parasını koyacak ortaya. Yani sen de koyacaksın, ben de koyacağım. Hepimiz koyacağız. Efendim suistimal oluyor. Suistimal oluyorsa aman parayı cebinden çıkartma, kendin yap. Başında şahin gibi bulun. Parayı kimseye verme. Hayra doğrudan doğruya kendin şey yap, giriş. Doğru, suistimal olabilir. Bir sürü merhamet istismarcısı var. Bir sürü efendim böyle din istismarcısı vardır. Olabilir. Gözünü aç. Hakiki yere kendin bizzat götür şey yap. Ama o parayı harca. Allah yolunda harca. Bak Ramazan gelmeden 2 ay önce dedik ki bak bu camide kadınlara vaaz verecek, vaaz dinleyecek, dini eğitim yapacak bir yer yok dedik. Ne yapayım ben? Kaç defa söyledim. Şimdi Ramazan bir hafta sonra geliyor. Bakalım kadıncıklar ne yapacaklar? Bu camideki vaazları dinleyebilecekler mi? Bu camide teravih kılmaya gelebilecekler mi, gelemeyecekler mi? Sakalımızı göbeğimize kadar uzatmamız lazım. Başka türlü dinlenmiyor. Kısa olunca 3 santim, 5 santim sakal dinlenmiyor. Şurada caminin alt tarafına yanaşmış evler. Yapışmış caminin duvarına. Bir mabedin 50 metre civarına bir şey yapılamaz diye kanun var, usul var. Zamanında gelmiş. Bir sürü cemaat, herkes 10 bin, 20 bin lira para versin, alsın, camiye bağışlasınlar. Oraya bir güzel, gıcır gıcır, tertemiz bina yapalım. Kadınlar da oradan dinlesinler. 2 haftadır kadınlar gene bizim vaazları dinleyemiyorlarmış. Benim vaazım önemli değil. Resulullah'ın hadislerini duyamıyor. Duysa da o da Müslümanlığı güzel kendisi şey yapsa, yaşasa, başkasına anlatsa iyi değil mi? Bilmem, hat bozukmuş, makine bozukmuş, şöyleymiş, böyleymiş. Kadınlar dinlemiyor netice itibariyle. Hat bozuksa sök, 10 bin lira ver, tertemiz, bilmem en kaliteli hattı döşe, kadın dinlesin. Mikrofon bozuk, at yenisini al, Allah yolunda feda olsun, canımız feda. Şimdi soracağım bakalım, vaazdan sonra kadınlar vaazı dinlediler mi, orada tesbih mi çektiler, ne yaptılar bilmiyoruz daha. Biz camimizde hoparlör işini halledememişiz, neyi halledeceğiz sonra? Daha neler halledeceğiz sonra? Men ibta'a ta'amen fela yebi'hu hatta yestevfiyehu. Kim bir yiyecek alırsa onu tamamen eline geçirmeden satmasın. Bu da bir fıkhi, hukuki meseledir ki bazen mal eline gelmeden alırlar, köylü daha şey pazara getirmeden satarlar. Adamın hiç şeyine uğramadan komisyon alır vesaire filan. Peygamber Efendimiz'in bu usta tavsiyesi. Tamamen satın alsın. Ölçsün, bitsin, şu kadar mal geldi, kilosu şu kadar, kalitesi şu, ondan sonra satsın. Eksik çıkar, fazla çıkar, öbür tarafa devrediyorsun, doğru olmaz diye Peygamber Efendimiz böyle arada lüzumsuz şeyleri, halkaları çıkartacak bir tavsiyede bulunmuş. Bir hadis-i şerif daha okuyacağım, ondan sonra keseceğim. Bu sonuncu hadis-i şerif ilimle ilgili, ilim öğrenmekle ilgili. Ondan sonra bir hadis-i şerif daha var, onu da okuyacağım. O da hakimlik yapmak meselesiyle ilgili. Men ibtegal ilme li yubahiye bihil ulemae ev yumariye bihis süfehae ev yukbile ef'ileten nasi ileyhi fe ilennar. Kâb-ı İbn-i Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş müstedrek hadislerinden bir hadisi şerif. Peygamber Efendimiz ilim çeşitli maksatlarla öğrenilir. Kötü maksatlarla öğrenilirse ne olur? Onu anlatıyor bu hadisi şerifte. Men ibtegal ilme. Kim ilim elde etmeye gayret ediyorsa, ilim peşinde koşuyorsa, bir şey öğrenecek, diploma alacak, bir bilgi sahibi olacak, bir dalda mütehassıs olacak, yetişecek. Kim böyle ilim öğrenmek isterse, neden? Li yubahiye bihil ulema. Onunla alimlere mübahat etmek için. Yani onlarla alimlere öğrendiği bilgilerle tepeden bakacak. Münakaşa edecek, övünecek. Ben şöyle alimim, böyle kamilim, böyle yükseğim. Ya sizde bu bilgiler var mı? Ben bunları biliyorum diye övünmek için öğreniyor. Veyahut ev yumariye bihis süfeha veyahut akılsız, beyinsiz adamlarla münakaşa etmek için öğreniyor ilmi. Yok öyle değil de böyledir de bilmem ne, zevzeklik, gevezelik maksadıyla öğreniyor. Ev yük bile efideten nasi ileyhi veyahut insanların kalplerini kendisine celbetmek için öğreniyor. Aman şu bilgileri iyice öğreneyim, şöyle tatlı vaaz edeyim, böyle tatlı konuşayım, şöyle tatlı iş yapayım. Halk bana teveccüh etsin de parmakla gösterilen, alkışlanan, beğenilen bir kimse olayım. İlk seçimlerde de mebusluğa namzetimi koyarım. Tamam, mebusluk da garantili filan. Yani insanların ne yapar o zaman? Fe ilennar, cehenneme diyor peygamber. Ama ilim öğreniyor, hadis öğreniyor, tefsir öğreniyor, fıkıh öğreniyor. Ne öğrenirse öğrensin. Ne maksatla öğreniyor? Alimlere övünmek için, efendim beyinsizlerle münakaşa için, insanların kalbi kendisine celb olsun diye öğreniyor. Allah rızası için öğrenmiyor ki, ben bunu öğreneyim, kendimi ıslah edeyim, Allah yolunda yürümeye gayret edeyim, kendimi cehennemden kurtarayım, cennetin yolunu öğreneyim. Allah'ın sevmediği işleri öğreneyim, onları yapmayayım. Allah'ın sevdiği işleri öğreneyim, onları yapayım. Başkalarına da dilimin döndüğünce, gücümün yettiğince söylerim, hakkı anlatırım da insanları yanlış yoldan doğru yola çekmeye çalışırım. Nedir bu milletin hali? Dedeleri has halis Müslümanlar iken şunların haline bak, şu kızların haline bak. Aman yarabbi, şu çocukların haline bak. Aman yarabbi. İnşallah bir şeyler öğreneyim de bilmeden olmuyor. Şunları doğru yola çekmeye çalışayım filan derse o zaman ne hale? Ama mal toplayayım, mülk toplayayım, itibar toplayayım, şöhret kazanayım, efendim halk beni sevsin diye olursa o zaman ne demiş Peygamber Efendimiz? Kısaca, fe ilennar, cehenneme. Cehenneme gidecek demek yani. O halde her şeyi iyi niyetle yapmak lazım. Niyeti dosdoğru tutturamazsan olmaz. Niyet ok gibidir, oku nişan almak gibidir. Niyetin doğru olursa hedefe vurursun. Niyetin eğri olursa o hedefe vurmaz o. Vın der, başka yere gider, olmaz. Onun için mutlaka Müslüman her şeyde niyetini kontrol edecek. Namazı kılıyorsun, neden? Allah emretti, ona kulluğumu arz edeyim, efendim tazimimi arz edeyim diye. Oruç tutuyorsun, neden? Allah-u Teala Hazretleri emretti, oruç tutun buyurdu ondan. Nefsim ıslah olsun, takva ehli olmayı öğreneyim, nefsimi tutmayı öğreneyim, irademi kuvvetlendireyim de iyi kulluk yapayım diye. Parayı neden veriyorsun? Allah emretmiş, zenginin malında fukaranın gözü var, hakkı var, zekat verin demiş, ondan veriyorum. Vermek de zor geliyor ama Allah emretmiş, ne yapayım? Niye askere gidiyorsun, cihada gidiyorsun? Can kıymetli ama ne yapayım? Allah'ın rızası daha kıymetli. Allah yeri gelince canını verin demiş, ondan gidiyor. İlmi neden öğreniyorsun? Allah'ın rızasını öğreneyim de kazanayım kendim, başkasını da o yola çekeyim diye. Tamam. Her şey Allah rızası için olacak. Kim Allah için alırsa, Allah için verirse, Allah için kızarsa, Allah için severse imanını o insan kemale erdirmiş olur. Gerisi boştur, bir işe yaramaz. Allah için seveceksin, Allah için kızacaksın. Şu adama neden kızıyorsun? Ya sorma, o adam bana iyilik de yaptı ama Allah'a asi geliyor. Allah'ın emirlerine aykırı iş yapıyor, ne yapayım? Bana istediği kadar menfaati olsun, Allah'a asi geliyor, ondan sevemiyorum. Düzelsin, ayağının türabı olayım. Ayağını öpeyim, düzelsin, hak yola gelsin, başımın tacı olsun. Ama şimdi yanlış oldu. Peki şu fukarayı neden seviyorsun? Ha, o fukara üstü başı perişan ama onun altın gibi, elmas gibi bir kalbi var. Ondan seviyorum. Çok iyi Müslüman o. Gözü yaşlı bir Müslüman, Kur'an okurken gözyaşlarını tutamaz. Gücünün yettiği kadar hayır yapmaya çalışır, ondan seviyorum. Giyimi kuşamı güzel değil, yüzü hatta kara. Yüzü isterse kara olsun. İsterse saçı kıvırcık Arap olsun, zenci olsun, çirkin olsun, o kalbi pırlanta gibi. Ondan seviyorum. Bu hale gelirse insan Müslümanlık olur. Yoksa dış görünüşe aldandı mı yandı. Gelelim sonuncu hadisi şerife. Men ibtegal kadae ve se'ele fihi şüfe'ae hükkile ila nefsihi ve men ükrihe aleyhi enzelallahu aleyhi meleken yüseddiluhu. Enes İbni Malik radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş olan hakimlik yapmakla ilgili bir hadisi şerif. Hakimlik yapmak biliyorsunuz, mahkemelerde iki tarafı dinleyip de haklıyı haksızı düşünüp bulacak, o hususta hüküm verecek kimse, hakim. Eskiden kadı derlerdi, şimdi hakim diyorlar ya o. Kim hakimlik peşine düşerse, men ibtegal kadae, hakimlik yapmak isterse, ve se'ele fihi şüfe'ae, O hususta da kendisine efendim torpil yapacak şefaatçiler araştırırsa. Aman sultanın yanına gidiver veyahut şimdiki zamana göre söyleyecek olursak adliye bakanının yanına gidiver, benim hakkımda şey yapıver, beni filanca yere tayin etsin filan gibi böyle hakimlik isterse ve hakimlik için de aracılar, şefaatçiler, tavsiyeciler araştırırsa vükkile ilâ nefsihi. Kendi nefsine tevkil olunur. Yani ne demek? Kendi başına bırakılır. Onun için bunu istemeyin. Ama zorlanırsa, yok başka kimse sen bunu yapacaksın, hadi bakalım sabret, gir diye. O zaman kolunuzu sıvarsınız. Ya Rabbi sen bana yardım et, hakkı icra edeyim. Haklı olan şeyi yapayım, haksızı yapmayayım diye Allah yardım eder. İnşallah hayırlara erer insan. Her iş böyledir. Hep Allah'a sığınarak, açgözlülük yapmadan, ahiretinin faydasını, zararını düşünerek yapması lazım her işi insan. Allah bize İslam'ın güzelliklerini görmeyi nasip etsin. Subhane Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Bi hürmeti esmaikel hüsna ve habibikel müşteba ve bi hürmeti esrar suretil Fatiha.